بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا بيان اشد حقيقت د منافقانو منافقان مو پی جندل د منافقانو حقیقت مو پی جند شدا سنگ خلق دی مسله واضح شوا خود پورا وضاحت د پاره د پورا الله تعالی د دې مثالونه بیانای لکه چې مثلاً بیان شي او د مسلې مثال بیان شي نو هغه مسله به بالکل مکمله واضحه شي. خلق وی چې مسله بیان شي او ورسره مثال بیان شي دا داسې شو لکه چې هغه عقل کې خبره په سترګو سړي ته ښکاره کړي. داسې مونږ وایو کنه یاره سخیان داسې دي او سخیان داسې دي او سخیان داسې دي، نو دا ټولې د ذهن خبرې دي. ذهن وی چرته خو راته وخایه کنه، نو مونږ ورته وایو ولا پلانی ته پیژنې. نو د پوره وضاحت لپاره چې مسله ښه واضحه شي دا محسوس دا معقول محسوس وګرځي نو مثال بیان کړي. ورې قرآن مجید کې ډېر داسې راغلي دي چې ښکلې مسلې دي خو د وضاحت لپاره الله مثالونه بیان کړي دي. رسول پاک صلی الله علیه وسلم حدیثونه چې تاسو ګورئ مسلې به بیان کړي خو د وضاحت لپاره چې دا مسله لږ دې خلکو ته ښه واضحه شي مثالونه بیانوي. طالبان نه دي، طالبان وایي چې مسله راته کړې استاذه مثال هم بیانوه چې زړه کې کلکه ونښلي. طالبان وایي مسله بلا مثاله لکه ناقه بلا اقاله، چې مسله دې بیان کړه او مثال دې بیان نه کړه نو دا دونه زر تختي لکه اوخه سره چې پړی نی هغه کوم دغه چې پتړي وله اوخه. وایي مسله بلا مثاله، مسله چې بیان کړي مثال یې بیان نه کړي لکه ناقه بلا اقاله لکه اوخه چې بغیر د دغه نه د پړي نه تختي. نو ما وایي د پوره واضحه کولو دپاره مثل څه ته وایي. مثل دا مثل د میم او د سې دواړو زور. مثل د میم زیر د سې غوړندې، مثیل دا درې ټکي دي په معنا د شبیه سره راځي خان، شبیه مشابه. وایي لکه دا شی د پلانی مثل دی، یعنی د هغه په شان دی. لانی د پلانی مثل لی یعنی د هغه په شان دی. لیسا کا مثلی شیئن، د الله په شان څوک نشته. نو د مثل مطلب دا دی شبیه مشابه، لیکن کله نا کله مثل نه دی په معنا د صفت سره راځي. یو ناشنا صفت مثل الجنة التي وعد المتقون، نو التا دا مثال معنا څه کوي؟ دغه دې دا صفت، صفت داغ جنت چې د دې متقیانو سره وعده شوې ده. ولله المثل الاعلى، د الله د پاره دې صفت اوچت، نو مثل په معنا د صفت سره راځي. وی مثلهم مثال د دغه منافقانو، مثلهم مثال د دغه منافقانو کمثل الذی، په مثال د هغه خلکو دی د الذی نه دی. د نحوی استادان وی الذی کله په معنا د الذین سره راځي، مفرد دی خو په معنا د څه سره راځي؟ د جمع سره. نو دلتم د الذی په معنا د الذین کې چې رسو د طبیع مثلا نه پیخیږي. مثلهم مثال د دې منافقانو کمثل الذی، په مثال د هغه خلکو دی استوقد نارا چې هغه بلکی اور. استوقد بلکی هغه، ګوره دلته مفرد استعمال کو ځکه چې الذی په اعتبار د لفظ سره خو مفرد دی کنه، اگر که په اعتبار د معنا سره جمع ده نو جمع مفرد استعمال کو. د دې مثال پشان د هغه کسانو دی استوقد چې هغه په تور شپه کې بلکې نارن اور تور شپه د بجلیم نشته او بل سم نشته او ته اور بلکې چې بلې کې فلما ادواءت ادواءت د دې یو معنا دی رڼا کی او یو معنا دا رڼا شي یعنی متعدی او لازم نو که اوله معنی وکې فلما ادواءت هر کله چې دا اور رڼا کی هر کله چې دا اور رڼا کی ما هغه ځینه حوله چې چاپېره یې د دې سړي نه دا تا چې اور بل که داستانه چاپېره چې دا کم شی نه دي دا اور ولګي دغه رڼا کی فلما ادواءت هر کله چې رڼا کی دا اور ما هغه سیزونه حوله چې چاپېره یې د دې مامانه خو چې چاپېره یې دې اراده وکړي چې دا راوالم دا راوالم دا راوالم نه هغه نه کړپ اور مړ شي توره تیاري شي نو ذهب الله بنورهم الله یوسي رڼا دا غوي ذهب الله یوسي الله بنورهم رڼا دا غوي اوس وګورئ ذهب الله یوسي الله بنورهم رڼا دا غوي ګوره هم جمع ده دا شاته راځي دی الذین دی په اعتبار د لفظ سره مفرد دی خو په اعتبار د معنا سره جمع ده نو د څو ځینو کې ورته په اعتبار د لفظ سره د مفرد ضمیر راجع کو دلته ورته په اعتبار د معنا سره جمع ضمیر راجع کو ذهب الله بنورهم یوسی الله رڼا د هغوی بیا ووایه مثلهم مثال د دې منافقانو کا مثل الذی په مثال د هغه خلکو دی استوقد نارن چې هغه بلکې اور فلما ادواءت هر کله چې دا اور رڼا کی ما حوله هغه چې چاپېره یې د دنه او که ادواءت لازمی والے هم صحیح ده فلما ادواءت هر کله چې رڼا شي ما حوله چاپېره ده ده ای دا چاپېره ارس رڼا شي نو ذهب الله یوسی الله بنورهم رڼا د دوی اصل کې خو په کار دا وه ریاضه بل کړې څه شی دی اور یې بل کړې دی نو په کار وو چې داسې ویلې وې چې ذهب الله بنارهم الله مړ کی اور د دوی اور یې ذکر نه کړ رڼا یې ذکر کړه وایي ځکه چې خلک اور څه شي لبلی رڼا لبلی مقصد رڼا ده نو هغه مقصد نه ذکر کړ نو الله یوسي رڼا د دوی وترکهم او الله پریدی دوی فی ظلمات پتیرو کې لا یبصرون چې هغه څه نه ویني دقه څه منافق دی په دنیا کې کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وویله هلکه ستاسو جومات ته هم راځي عبدالله بن ابی به راته جومات ته هم راځي مونځ هم کوي دا به یو رڼا بله کړې ده دته فایدې میلاویږي خلک یې د مسلمان عمره قدر کوي که نه کوي وره هغه هر څه دغه کیږي خلک ورته د هغه مال ته د هغه دغه ته د ده ځان ته د ده بچو ته په کوم نظر ګوري د مسلمان وره دغه یو رڼا ده که سبا دې مړ شو خلک پې جنازې هم کوي که سبا دې مړ شو خلک یې د مسلمانانو په دیره کې هم خښوي دا یو رڼا ده دته دغه ده خو چې مړ شو د مرګ سره به در څه ختم شي ځکه خو د زړه ایمان نو تش د خولې وو نو چې د خولې ایمان وو نو په قبر کې پرې تورې تیاري راشي په قیامت کې پرې بیا تورې تیاري وي په هغه تورو تیارو کې بیا سروالې او بروالې پاتې شي وترکهم الله پرېږدي هغوی فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې هغه څه نه ویني هلکه دې منافقانو ته جولې ونیسئ جولې چې هلکه سم ایمان راوړې منافقت مه کوئ شپا و رز و تا بیان کوي دی د خپل منافقت نه نوري ولی سمون یعنی اصلی که ناسی ده هم سمون آگوی کانو دیو دا حق دوری دولونا تولی خبری اوری دا اندیاس اندری موری خو قرآن مجید او دا دین خبری نوری سمون آگوی کانو دی دوری دو دا حق نا او بکمون گونگیان دی علک ارس و تول شپا بلگی خبری بکی خوچی یو پاو تلاوتو کی وی سر می خوگیگی ستریش او بکمون گونگیان دی او عمیون رانده دی دا حق نا سمون کانه دی دا حق نا بکمون گونگیان دی پا حق او عمیون رانده دی نده کچه یو سره کونمی او گونگمی او رندمی نوغا با سمی لار تسنگ راولی یو سره کونده خو بیام سخو اوری کنه و تا چقی و یو سره دی خبر خو کولی شي आवाज وکي چې الله خدای مو بخه ما ته دا لار او خایه نه دا کانم دی ګونګیانم دی اړاندم دی نو دا سه سړی به دا غلط لار او نسمی لار ته څنګه راووي فهم ندوی چې دی لا يرجعون دوی نه واپس کیږي د خپل منافقت نه الکه که داسې مثال بیانوي امستا خوخه او کنه دا بل شان مثال بیانې امستا خوخه دا او نه دی دا د تخییر د پاره دی خا د شک د پاره نه دی ستا اختیار دا مثال بیانې که دا او که صیبن صیب دلته معنا کوي باران او که صیبن یا پشان د خاوندانو د باران یا پشان د خاوندانو د باران چې هغه باران را وریږي من السماء د اسمان نه الکه توره شپه ده او په توره شپه کې په تاسو باندې په دشته کې باران راغی او فیه ظلمات په دغې باران کې تیاری وي او که صیبن یا پشان د خاوندانو د باران من السماء چې هغه راورېږي د طرفه د اسمان نه فیه ظلمات په هغې کې تیاری وي یو د ورځې تیارو د باران خپله تیارو د شپې تیارو دا فیه ظلمات پاغې کې تیاری وي ورعد غراری د اسمان غریږي او وبرق او برېښنایي پړق او پلوکي او روره داسې شپی چې ته لاس ځان ته ښکاره کې لاس هم نه ښکاري دونه تیاري اوس لار هم پته نه لګي چې دا سمه لار ده او که دا کنده ده د کندې او د سمې هم پته نه لګي همداسې نیغ ولاړ دی خو چې کله اسمان پړق ووی چمک نو آغا زی پوری تا تختاره شی نو روان شی خوچ آغا زی تورا سی بیا ادرهگی بیا چه اسمان چمکوی پرقوگی بیا روان شی یجعلون اصابعهم اغوی گرزی دا خپل گوته فی آزانهم پا وگونو که چه دا دا تندرونو دا درزاری کننو دا وقت که خلق دا گوته روالی پا وگونو که دن نکی چه دا دی درزاری دا وجه نمی دا دماغ و پردیو نشلیگی ناغوی گرزای خپل گوته فی آزانهم پا خپل وگونو که من السوائق دا وجه دا تندرونونا من السوائق دا وجه دا تندرونونا حضر الموت دا یر دا مرک نشه شرط عمل نشم دا دماغ و پردیو نشلیگی والله محیطم بالکافرین الله ګیره کوونکی دی په کافرو باندې نو داسې پړق او پړوق یکاد البرق قریبه ده چې برېښنا یختفو اتختی د دوی نه والي د دوی نه ابصارهم سترګې د دوی داسې پړقاري چې قریبه ده چې د سترګو ته مخامخ راشي او سترګې ولړندیږي کلما ادواء لهم الکه ما وی چې توره تیاری وي کندې او د وارې پته نه لګي ماما ولاړ دی خو چې چمک وشي نو دی پکې روان شي کلما ادواء لهم هر کله چې رڼا شي د دوی دپاره نو مشاو دوی روان شي پیه پاغې کې و اذا اظلم علیهم او کله چې تیاری شي په دوی نو قامو دوی پسې ودرېږي دقه مثال د منافقانو دی. باران دے راوریگی قرآن مجید نرے دا دی مثال پشان دا باران دے خا پا باران باندے اوچ زمکی را جوندے کی گی او پا قرآن مجید باندے اوچ زرونا را جوندے کی گی جاہل زرونا پیرا را تازہ کی گی دا قرآن مثال دا سے دے رکا پشان دا دکھو پا آگا باران کے تیریمی تیرے پاغی کے غرارمی او پاغی کے بریخنانی علکا قرآن راغی دا دبی جہالت او دبی نا دا ناپویتیا او دے قرآن تا بے توجہ کے دل دا غتیری دی پا دے دا غا کے قرآن مجید کے دا خوشحالی خبری می کنا علکا کچا دس دس کارو کو دون دون اجرون بوتا پا قیامت کے ملوشی و دنیا کے دا غرانا دا او پا دے کے لگے غرار می کنا سختے علکا جہاد لبازے دا پا دی بندی و درست کاری علکا جمع لبازے دا پا دی درست کاری علکا مسطن منزل او سار منزل لبازے دا غبی تا درزار کاری نو بیا گوگونو که گوتی ورکی چه دانمونو نو دا قصه چه کلا دا جهاد مسئله راشی کلا دا جمع مسئله راشی کلا دا دین دا خدمت مسئله راشی نو دا دویت آغا غراری نو دوی بیاو دری کیارا پی راشی او چه کلا دا لالچ خبری دا لالچ خبری چه لکا کدا کارمو که دون شی بده تا میلوشی دا کارمو که دون شی میلوشی دا اغا پلق شنو لگ وردگشی ور روان شی خا ولو شا اللہ کشرخ و خشبه وی دا اللہ لذهب بسمعهم اللہ باغست وی دا دوی نغوگون دا دوی و بسواره موسترگ دا دوی ان اللہ یقینن اللہ علا کل شیئن قدیر و هر سیز بانده قدرت لرون کده و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلیه و صحابی اجمعین یا اللہ تزمین رضاش و دای اخبال فضل کرم با من بانده اوکی رب دخبال رحمتن و دروازی پا من کل اوکی رب تزمین پا حالات بانده رحم اوکی رب اخبال توفیق زمین سر شامل حال کی دخبال عظیم کتاب رب صحیح پوی را تراکی رب دخبال عظیم کتاب صحیح پوی را تراکی دا خپل خوک پیغمبر علیہ السلام پا حدیث ہم پوئی کی دا پوئی سر ربا دا قرآن او دا حدیث و اتباع زمان نصیب ہو گرزے ربا قرآن مجید او دا حدیث و پرانا کی زمان تمام زندگی تیرہ کی ربا دا دے خیر او دا دے برکت منگ لدنیا کم را کی پا آخرت کم را کی ربا دا دے خیر زمان گا بچو قرآن ہو تم بر کی خپل ملگر پا دعا گانیو کی چا اللہ دی سر ری رو کی اللہ دی لگا دی را دو کی نستو دنیا خیرت کی اللہ جرور کی سر زمانی اللہ پا خپل و بچو باندی خوش آلہ کی پا دنیا و دا آخرت کی کم حلال کاروبار دی ربا غیتا پا دی خیر و برکت واچے ربا دا دی دزر سکون و اتمنان نصیب و گرزے سر زمانی دا ہر کسم پریشان و حادثون حفاظتو کی بیماران و تم دعا گانیو کی چا دا حد اسلام سون بیمارانی ربا تو تشفا کاملہ اجلا مستمی ربا تو ورکی وصلى الله عليه وسلم.